أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. دغه آیات کریمه چې ما یې د نیمه برخه اوس تلاوت کړه دا خو 202 آیات د سورة بقرې او حکم چې روان و حکم خو نو 23 حکم د دین په باره کې و. دین پور ته ویل کېږي، هغه معامله چې په پور سره کول کېږي. څنګه معنا؟ یا شی چې ته ورکوې خرڅوې، یا دا نغدي پیسې پور دي، یا دا رقم دی چې کوم شی ته رانیسې هغه شی پور دي په خپله پیسې نغدي ورکوې، لکه د سلم په معامله کې چې موږ مخکې ذکر کړی و، کیدای شي په یاد مې. نو هغه مسله دلته راروانه ده. مخکې د دې خبرې ذکر الله پاک وکړي چې تاسې دغسې د پور معامله کوي نو ویې لیکي په کاغذ کې، مګر په شریعت کې چې دی په کاغذ شی نه ثابتېږي. چې ته اوس یو چا سره چې شی د مثال په تور پور دي پر باندې دي براوه دغه دي، ما د په دواړو لیکلي دي، خط راوړي، خط باندې قاضي فیصله نه کوي. شی چې ثابتېږي اثبات چې کول کېږي په شاهدانو کول کېږي. خط فقط دا کار کوي چې شاهد چې ورته وګوري ورپه یاد چا دا او پلاني واقعه ووله، هغه دي از ما داسې خط هم پرسته. دا د یو یادداشت لپاره دي. اصلا خبره چې ثابتېږي شاهدان به راځي په اشهد بالله به شاهدي ادا کوي چې زه په اشهد بالله شاهد یم چې دغه سړي زما د مخه اقرار وکړي چې موږ دغسې معامله سره کړې ده، یا زه خپله ورته ناست وم چې دا معامله یې کوله، ما په سترګو ولیدله دغه رقم، په غوږو مې واورېدې د دې خبرې باره، نو بیا دا حکم ثابتېږي. نو خلص د خبرې یې څه هغه دا دی چې په دغه خطه باندې چې ویلي کې د قاضي په مخ کې که سبا جنجال پېښ شي په خطه اثبات نه کېږي. قاضي وایي خطونه خو هر څوک لیکلی شي، شاهدان غواړي. نو که ته دا د خطه خبره نو پالتوس به چې وکړو بیا هغه هم پیدا کوي، هغه بیا دغه د چې شاهد هغه مسله ور په یاد کړي چې پر دغه رقم باندې و، چې هغه خپل د سخطو دا شیان په کښې کې وویني. اګر چې د سخط یې هم ضروري نه دی، خو دا خط چې دی یو کومک سړي ته ورکوي. کومک بیا په آیات کې راسي چې کوم کومک درکوي هغه به هم ذکر شي. نو ترجمې ته به اوس متوجه شو. الله پاک فرمایي د دې ځایونو دا څلورم جز د آیات کریمه شروع شو. واستشهدو تسې طلب وکړي د شاهدانو. څونه قدر شهیدین؟ دوه شاهدان. الله پاک وایي طلب د شاهدانو وکړي دوه دانې. من رجالکم د نارینهو څخه ستاسې. په من رجالکم کې خطاب و چا ته دی؟ و هغه خلکو ته خطاب دی چې د آیات سر ځینې راشروع، د آیات سر کوم پیدا کړي په پوهېږئ. د آیات سر خدا غو یا ایها الذين امنوا یا کسانو چې مؤمنان است نو دلته معلوه استش د ناری نو څخه خلاصه دا چې کافر د شهیدی ووت کافر په دې مسئله کې نشي شهید کېدلی ولی خو خطاب ورته وکړي من رجالکم استش د ناری نو څخه ولی خو صدق خبرې د مؤمنانو سره راشروع دي چې دغسې مؤمن نارینه یو نو دوه نارینه طلب کړي فإن لم يكونا كثير دي دوار نو رجلين نارينا فإن لم يكونا تسمية سولا فداغ دوا شايدان نو چش نو رجلين دي نارينا نو دي نران نو نو بيا سچال وكي فرجل ومرأتان الله وي فرجل بيا يو سڑي ومرأتان يجوه شدي بيا دا چال وكي قرار يو سڑي پيدا كي جوه شدي پيدا كي سر ملگلي كي دا جوه شدي بدا يو زايوانسي چې دا نو دې ممن د هغه چا څخه تر غدونه چې ستاسې خوښ شي من الشهداء د شهیدانو څخه په شهیدانو کې خو بیا خوښ د سړي کم یو دی چې موږ ورته چې خپل فکر سره درواغجن شاید مو خوښ دی په دې څه باور دی خو بله ورځ باره بیا یازه کله شاید نو خو ګرد عمر په مسله کې چې د سړي شاید په کاریږي چې د سړي د ده پر ایمان د ده پر غیرت و جوان مرگی اعتماد دی چه دا چه بیا نکوی نکوی که ده شایدی نه اولی بارا بیا خپل شایدی پس سر ادا کی نو علا دا غولی چه هستیش پا شایدان که خوش آغا پا دی کم اشاره سوا دا غتا چه شاید با عادل یه پاسق با نیه نو علا پاک چوای وای دوا ناری نا که دوا نو یو در دویر شدی مگر وو دا مسئله چه دا ارزای بیا نتطبیکیجی زینی احکام زینی دیگه سخ مستثنا دی بل زی بیا پا نور آیاتو که بیانیج یو لکه پا زنا کی د زنا مسله کوه هلته چې دی نه شای نه شې په کښې کیږي کیږي دا یې یو نه په دوه نفرو کار کیږي هلته څلور نفره غواړي په هغه شهیدي کې څلور به یي څلور سره به نارینه یې په کومه مسله کې په حد کې د زنا که سړی پر یو چا د زنا حد ثابت وي د زنا حد سل دوریږي یا هغه رجم و سنګسار دی هغه دوې مسلې چې دي چې معنی هغه د حدودو سره اړه پیدا کړله هغه چې د بیا دغه څلورو شاهدانو کار نه کیږي نه ښځه پکښې روا ده نه په دوه شاهدانو کار کیږي د زنا مسله خورا خطرناکه ده نو په دغه چې الله پاک وایي سره پټ وي د خلکو په خلو کې نه وي ولې که یو څوک سړی پر زنا وویني شاهدان نه لري یا پلانارې کړه ای ما پلانې پر زنا ونیو نو خو برای به قاضي ته مسله ولاړ شي قاضي به ورته وي څلور شهیدان پیش که دی بیا نه لري د دې پر ځای چې پر هغه سړي حد جاري شي پر ده باندې اتیا دورې جاري کیږي د قضا په شته ولې نه کې خبره درته کړې دی دې پنځوس واره تلاکونو قسمونه واخلي چې په دغه سترګو مې قاضي صاحب ولا اچولي دي هغه وایي ستا سترګې پسې لکه قرآن دغه شرط ورته ایښی دی چې څلور شهیدان به برابره هغه شهیدان به هم دغسې وایي وایي لکه رنجونونې و سلایي سلایي څنګه په رنجونونې نه وایي زما دا رقم ولیدی دغه رقم شاید بیا ته پیدا کوه نو دا لار داسې ورته سخته کړله چې خلک پر خوله لاس ونشي پر خوله لاس ونشي وایي تر دې پورې یو قصه را وړي قصه نو کېدای شي د مثال په توګه روایت یې قوي نه دي وایي یو وخت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روان و برای دغسې یو څوک پر بدکاری باندې ولیدی دی چې خطبې ته رالی د جمعې د خطبې ته چې خطي ویله چې دغه رقم د حضرت عمر په خلافت کې و همدغه رقم کارونه دا اوس چې ده شروع په کول حضرت علي پر وویل چپ هلته یې درته وویل چې غږ مه لره ارا دا یو قصه ده نو حضرت عمر صاحب چپ سو خیر خطبه یې وویل هغه خبره یې بیان نه کړه بیا یې پوښتنه وکړه چې تا پر ما دونه دغه وکړه خو دغس ده ورځو خو پوه سولم چې ته چې راجرنګ یې مغیر و سړی بد شی لیدلی دي مګر خو دلته مسله د شریعت دا و ستا لږ چې توجه نه و نو خو بیا خو ته غوښته کېدې د دې مسلې دپاره چې باید په څلورو شهیدانو یې ثابته کړې په څلورو شهیدان تا درلوده خو نه دې درلوده خو الټه معنا برعکس پر تا باندې حج قذب جاري کېدی محدود بالقذب بیا کله د مؤمنانو امیر المؤمنین جوړېدلی چې خو ته امیر المؤمنین یې چې پر تا حج قذب جاري شي وایي نو ده به ګرد عمر چې لولا عجله هلک عمر عجل نه یار عمر په بد هلاکت په بد تلاکه بند سوی وای شو سوچ دا فتح را لره راکړ نو ګوره اسلام د دغه خبرو د پټواجه د پاره چشکی کوشش کی نو یو مسله چې استثناء سو د زنا بل مسله د قصاص ده د قصاص په مسله کې چې پر یو ځای باندې ته دا واکه پر یو چا چې دز ما قریب و جلیری قاضي وای شهیدان را ول شهیدان سره ول ته به شزه نسی کیږي دوه نارینه غوښته کیږي نو ګوره د نارینه واجی قید دا په حدود او په قصاص کې مناري نه شرط دي دغه آیات به تاسو ته دلیل نه ګرځي په باج به شي زرا او خوښي زم ملته چې سل شي زرا ولې نه پکې کیږي په قصاص کې به دوه ناري نه خامخه او د زنا په مسله کې بیا څلور نارینه خامخه دا د معاملاتو د پاره دغه چې د انسانان معامله او راکړه ورکړه صرف قانون د دستور دغه دی لکه د دین مسله هغه متفقین کې ځینجل اکړي کې دای سپیدلی اسنو نو الله فرمای فإن لم يكونا کدا شاهدان نه و رجلین دوه نارینه فرجل یو نارینه و امرأتان او دوه ښځې مګر دا به د کوم قسم سیمه ما د هغه قسم څخه به یې ترغدونه چې تاسو نو خوښوي من الشهداء د شاهدانو څخه نو په جز کې وس یو مسله سو هغه ده چې د شاهد صفات څه باید زده کړي شاهد کوم صفتو خاوند اول صفت اسلام دی د اسلام شرط کوم ځای او په همور سوال ته په سر کې یا ایها الذين امنوا ایغه کسانو چې ایمان مراوړي نو خو چې ایمان راوړي زه تم تاول من رجالکم ستس د نارینه او څخه نو مؤمن خو به هیڅ موږ د جامه ګرځي خو هغه وخت ګرځي چې مؤمن نو نو ایمان او اسلام یې لومړنی شرط سره بل شرط عقل دی دوهم درېم بلوغ دی چې غټ به عقل معنی یې ونی بني بالغ چې کوچنی نه څلرم شرط حریت او ازادي د دادرې شرط به د کوم ځای معلومیږي اذا تداینتم بدینین هغه وخت چې یو معامله په پور سره کوي معامله کښنه یې لکه ولی خو نیس کولی نه خو لویواله شرط معامله لیونی کولی شي نو خو مرمداره چې دی پرسدواله شرط مریی معامله کولی شي خپل پر سر مریی خو د غاړې کالي یې له خپل نه چې د بل څنګه معامله وکړي درې شرط د دغه اذا تداینتم بدینین د دغه څخه وفهمول شو د امنو څخه ایمان وفهمول شو دا یې څلور پنځم شرط عدالت دی هغه دغه دی ممن ترغدونه من الشهدا چې دا شهیدان به د هغه چا څخه یي چې تاسې خوښ شه د شهدا او د ډلې څخه نو زموږ خو ګرد مرپسقان نه دي خوښ خلاف الوعده خلق مو نه دي خوښ عدالت د دغه ځای راغلی اوس د دې خبرې دلیل بیانوي چې دا مسله ستاسې داسې دا د شهودو ده چې دا ښځو کې ولې دا رقم وسوله چې دوې ښځې د یو پر ځای ودرېدې الله پاک یوه جوابې ان د دې جهته تغدل لکه چیرې یرجه نه شي دا غدلالت خو گمراهی ته ویل کیږي نو چې هغه شیان یې څه وکړي لار وکړه د څنګه خبرې وکړي دا وسته وایي نو برای امراد موږ څنګه ترجمه کو ان تغدل ان د دې جهته تغدل کې یرجنس ولا احداهما یود د دیدو په تذکر ور په یاد به کې احداهما و د غیویته الاخرى غبل به بر ور په یاد کې سره کومک بشینو نو چې د دوه شو ز عقل پر لیو ځای کې وکړي دا یو نه لري نه ځای ته رسیږي دا د غزای سبب مدوغ خلق کوپر بس په واحد ته معلوم سي پر ټولو رادیو غان او اخبارو ټلویزیونانو دا خبره شروع ده چې نه روشه سره برابر دي نه روشه سره برابر دي الله پاک د دوه شو ز شیګه د یو پر کم باندې کړل چې دا د یو ځای نیسی نو د الله خبره سبب موږ څه نه اورو نه روشه چې دی په حقوق کې داسې برابر دي کله شزي پر یو چا حق باندې او هم قاضي او مسلمانان مکلف کې ځنی ور اخلي به که د نر پر یو چا حق باندې ام بیز نیو راخلی د سنی د شې حق د چا سنو راخلی د نر غیور اخلی دا غ فرق به نه کوي یو د دې مساوات د خلقت د لاري هغه ګر سره امکان نه لري د مثال په تور نر لنګې دایس چې بار وزم غواړم چې څلو به چې وزې ژوم نو خو د نر د نه سابلات چاته نور کول کیږي دا د شې کار دی د مثال په تور نر چې بیا کم کارونه کوي شزه واغزای ته ورتلای ولا کس یا د خل پر چم شاشه په قران دی نیوش واجره د چندر په کم ځای کې په کم څنګه کې بیا ځان ټینګي الته بیا ته دارا ټینګه چې دغه بیا ساعت د مثال په تور کې کښتی ته پانی سد شوزو نابز بیا وګوره چې سره کم دي کوم تر څه کانی سد دی نابز وګوره چې سال دي کټکان بمبار شروع شي بیا ته وګوره چې دی سال دي خو په خلقت کې به الله پاک د امر سخت جوړ کړی دی دا بیا کمزوري جوړ کړی حتی په اندامو کې فرق دی ته د شوز لاس را ته کې چې څنګه دی د نر لاس را ته کې کله کس څنګه یو لکه درګه ته چلاس ور بل کس پنځ ته چلاس ور دا د وکړو مساوي سره ختلای شي نو الله فرق لر ور کړی دی نو په رادیو غانو کې دغه ځای چې دی دا چې په دې ځای اکثره وخت داسې د پسند پر کم پر راشي چې او دا خو نو چې دی وای دوه شیز دی یو نر سره برابر دی فرق څه دی یو دماغ دی لمزم پر دواړه یو رقم پر زیرو جام پر پر ز بس نو شي جم الله پاک دا غدا وای دی دی دایره نو کی دی راته که دی وی یره دل غلطی دل دا بل به ور پیا دی دا یو چې غلطی څنګه غلطی ګای ګای د دماغ سره پر واقعات ته دا پر شاید کړی د دماغ یو څه وته لید دا بل به کومک سره وکی ګای ګای د دواړو په دماغ کې خوې خود دوی فصاحت پر حال نه دی الته چې شاید دا کې د قاضي او محتکرار هغه معاملات نه مې ذکر کینې مې نه کی ذکر ابل به ځخ په لو کې چې خوره هغه پلانې ځای کې یو څه هغه مر سره ملګری کې خود دغه رقم و نو نو غلطی کې په کم کم ځای کې پېښه ده یا ګر سره دې نه یریدل یا ګر سره خو نه ویره د ادا په وخت سم پر پریوتی سره ګنګوډه کېدل یریدل دا بل به کومک ورکی دا جدوار چخ تعبیر علا پا ان تغدیل لوکی ان دا جه جهات چخ تغدیل که یرجن که دل احداه ما یواد دوی یا گر سرا پا مزمون که یرجن ونی و پا یاد یا پا اداک سرگنگوری که دا پا تو ذکر ور پا یاد بی که احداه ما و دا یویت الاخره آغا بلا نو دا بشیزم پر زان بعد نلگی پا حدیث که دا رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم رازی پیغمبر علیه سلام و شد کتاب کوا برای و کسی خوشی است این کن ناقصات و عقل و دین و کسی خود دا دین دلار ام ناقصی است دا عقل دلار هم ناقصی است پا شد که یو پشتن از نیو کرو یا رسول الله ما نقصان و دیننا و نقصان عقلنا زمر نقصان پا چیش کدی چنا کرا تواه چه تسی ناقصات العقل و الجن است رسول الله صلی الله علیه و سلم داغ آیات ورتوه ولکه دی عقل پراوی نو علا پاک با تسی جوی دنر سر نبرا بل ولی آره بابا دنر سر سر پا سر وی نو سر پا سر نای پا شاهده کیا دوام په خبره کې دای سپویږي په شاهدی کې هغه د تاته چې کوم بوت درکې نو د شاهدی ادا کول خو هلته پر سم یاد باندې بنا ده چې د سړي خبره سم یاد نو خو ستا په دماغ کې سمه نه راځي دغه نقصان د عقل دی ښځو ټول ومنله انکار نه دی کړی د الله د خبرې څخه په قانې شوې چې سی دی ول نقصان د جن مو چې شدی رسول الله علیه السلام ول د جن نقصان چې دغه دی په میاشت کې څو ورځې مکرري ټاکلې تسی خامخه د لمانځه څخه نه پاتې کېږي لمونځ نه شي کولای من هغه د دې میاشتنه مریضي چې اشاره وکړه خو دین جدي در ما کم دی زه ګرد میاشت پرل منځونه کوم نارینه ورته وایي ښځې ته وایي ته پرل منځ نه شې کوی که یه ګناهکار یې که پرکه معنا په هغو شپو کې چې ته په خپله مریضي کې ته راولاړه شې اودس تازه کړې لمونځ کې خو ګناهکار یې لمونځ یې کله صحیح دي خو په دا وخت کې ته نه تلاوت قرآن کولی شې لاس لا نسې وړی مسجد ته نسې ننوتلی نو خو دا بنجس پر تا دی برای ول نبی علیه السلام ول شه دل منزه خو سره معاب شه په دوغه ورځ کې او ورځ کې حیز دی یا لس ورځ دی یا درې ورځ دی خو معاب روزه په میاشت کې روزه ته پرانی ولای شي خو نه سي ولای نه راغدي چې ته د سره څه شروع پر د پای ختم کې شیز ته کوم ریږي پیښه سو په د میاشت کې لای نه ولای شي کې ونه سي چې بار نه لري درته به قزا راوړي ول دغه نقصان د جن دی نو امر سره ومنل مګر زموږ د وخت شیز چې دی دوغه څخه د حیا د هغو څخه دغه د ایمان په باره کې د اسلام په باره کې د دوی عقیده دغه نوې رڼا چې راله دي چې نوې تعلیم بولي دغسې املای پر وکړه د قرآن دغسې احکام د حدیث دغسې احکام هلته غلطي کران دغه رقم داغدار یې که دغه خبره رد کړي هغه د جن خبره رد کړي یا بس د نره سره سر په سر ده ورته وایه چې په دغه کاپر کېږي چې دا خبرې ته کوي د قرآن دغه ځای ماتیس ته وښوه بیا د دغسې خلکو متابعت مه کوه رب العالمين فسي بلا خبر كي بجي جوسكي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه ولا يأبى من عجنكي الشهداء والشاهدان إذا ما هاغ وقت دعوه شدي دعوات كرسي دا اغتیر خبر نتائج او کی چې واستشهدو شهیدان تس شهیدان را و غواړي شهیدان شهیدی ادا کی دلته الله پاک وای شی سړی را لته تل پلانې کا کارازه الته موږ یو قرارداد لیکو زه سړی را نیسم د پیسې په پور دي ته به الته پر شاهد شه زه کاش که زنه ایم خلاص وس یو تاسو ته زه کاش که زنه ایم خلاص نو هغه څوک شاهد کی پیرانم راولې ک ملایکی راولې خدای غته په مخ ور را وړلې بل ته ورسه الله کرا زه را سره ته په شاهد سي موږ یو قرارداد لیکو تور ته زنه ایم خلاص الله وي شاهدان جمن عنه کی ور سره ولر چې درځه دته وای تحمل د شاهدی شاهدی ګوره په دوه رقم مشتعبرو یو د دې چې قرارداد کې چې سړی پر لیکي هغه ورته حاضر کې وای ورته تحمل د شاهدی وکي تحمل معنا شاهدی په شا کړل او زه د شاهدی په شا ده په شا ده په شا بل وخت کې جنجال سره پیښ خود ته بیا ضرورت پیدا کیږي چې ورسې شاهدان راول ا بیا سړی را لې چې سبا د خیر سره په محکمه کې ته په کاري ازمو مسله چې په هغه کې زموږ څه ګډبار راغلی دي ته به شاهدي ته رسیدې ته زه کش پر اچو زه نه یم خلاص وجه خبر ته چې تاسو سره به شاهدي ته ځم اوس بیا ما کچاري ته بیا یا د مثال په تور ما محکمې ته بیا دا زه نسم کولای په دې دواړه صورت کې الله شاهد منع کی کې تحمل ته به ولې ام ور سره ځي کې دا هیڅ خبره پوسوي او کې ادا ته به ولې هم ور سره ځي مګر دا فرق بکایې تحمل تکتلی الله وای دا منع مکه ور سره ولارسه دغه تک مستحب دي د منع حق لري دا هدایات موږ له ارشادات دي ارشادات دا معنا چې شو کارونه دي که شاید ول چې زنه زما وروره به نو چې نن دی وتحمل ته بوتلو خصبا می ادا ته بیا ځنه په واسه ولا که کیږي زه روزانه مزدور والا یو غړی نخلاص یم نه دی ګناکا مګر که په اوله فلاو لارې قرارې اوږه ورور شاهدي ولیدل مانا هغه عقد یې ولیدی د شاهدي برداشت وکړي بیا بل وخت هغه سړی باره رالی بره ورځې هلته زموږ جنجال دي اوس به نه شاهدي ادا کړي اوس دوه قسمه کېږي که په دغه مسله کې شاهدان لس پنځلس نفره شاهدان وو هر شاهد ته دا حق سته چې ورته وایي چې زه ځه کاشکه زه نسم تلی پر ما خو نه واجب خوشل نو شاید اجبر ساقط سره بوس او کدار کم چې دته معلومه چې بل شاهد نو په دې مسره کې غزو پلانې کاکاو دلته پر د باندې فرض واجب ده دلته کدی نتی دا کار حرام کدا اس په خبره پوس واس درې صورت تسو د تحمل په صورت کې پر شاهد لازم نه ده خو علاوه شو کار دی منع مکه ولار چې مسلمان کار دی وروي چلو خو کنه ولار نه دی ګناکار د ادا په صورت کې خبره دوه قسمه سو د ادا په صورت کې کبه تا نور شاهدان هم و پر تا نه د واجب جواب کوي تر نه تر سره ځم کبل څوک نه خبر پر تا تریټو په دغه صورت کې پر تا بیا فرض واجب دور سره ځي دا غره کم بل مسله به مر سره زده کی د ملا صاحب څخه پښتنه وسه چې دا حکم سره کم دی دی په دې په دې چې بابا خو د بل ملا څخه وک نور فقها هم دلته موجود دي ورته وایي چې زنه خلاص من وخت در مرسته نه ګناکار کیږي کدی پوسو چې په دغه علاقه کې دغه مسلې استعداد بل چا سره ولا کسته سی دې در منځو خبره خو جلا د زموږ خلکو احکام نسره جلا کولای د جرا خبره خو دغه ده د لیر د زیرو کې شنه دی وای زما سړی پښتنه وکړه په لار کې ولاړ دی چې دا رقم پېښ شي روجا ماته د کنه ده ماته وای زم د مولوی صاحب پښتنه کولی دا که څنګه کوم وزای شرمیش وسو ته چې نو دمه پکې دی چې دا چې حکم درک تر څنګه عمل پکې خو خود د خپل مز نه دی زده نو دا شي چې ګوره په جن ډری و الګي جن کتا ته مهمه د خپل مرزي پښتنه د کښنی سکه چې علاقه زما پېښ کیږي چې شي خو ډاکټر ته غلی اله ته برا وای چې ډاکټر بیا پښتر نه ځنی کوم د کلی په تجربه کار سپیری په خوله لا نه کوي چې هغه ته توي چې سپیری اخره چې یا ډاکټر ته زم وروره دغه د اوله پلا درو ده به سړی کیر سی ودرون په سی دی ادب با سم راک نو خو جنم د غره کم دی را مسله به الته پښته نو کدم لا څه پښتنه وسو دی په دې چې د دې پښتنې جواب د نور ملایان سره امسته پر د مستحب ده چې جواب ورکړي که وخت نه درو دی ورته وی چې لار څه بل ځای پښتنه وکه نه مقتدی د حق لري چې ولې ماته نه راکړه بابا شل نور غره کم پښتنه ځینې وکړه خو په ما پارزنی چې زه به تاسو ته فتوا ورکوم کدی پوسو چې په دغه علاقه کې د دې مسلې جواب که هر چا ورکوه غلط یو کې زما زد بیا پر د پارز ده کې نور کوه ګناهکار دي لکه دغه د شاهد مسله چې د کدی سیس ده کې ولا یاب منع جنکی الشهداء والشاهدان اذا ما اغ وقت دعو جديد دعوت سياده تحمل د فاره يا د ادا د فاره د تحمل د فاره استحبابا حكم سچ منع مکه د عبد د فاره په یو صورت کې وجوبا نه په بلکې استحبابا فسيرا فرمي ولا تسأموا خافتا كيرم سأمت ودا خافتا كيدو تويل كيرم فبرشتو يو خافتا بولي سرعي دي يو كارا مورسي دي يو كارا مورسي يو خانا كادي دي گردو مرپسونا لالي شي چربي چربي دفسو شورواي ورتوي روس تبارا خالق ويهان دا گورا درو اخد دي بالا چنو ميرا واشا خواه مزيني گرزي اغبل زل خوږ خوچ دی خوچ د پسلم ورکه په خلی چې دا رقم سمت و دغه چاته ویل کیږي د خپ پچې دی او کار یې زړه مول علاوه د دغه نوښتو ته ځان ممړوي اگر چې استحبابي کار دی دا یاداشتونه واخلی در سره به یاداشت کارونه مکوي ولا تسامو تسم خو پټکیږي ممړیږي ان د دې کار څخه تکتبو چې تس نوښته کې هو دا پور دا پور چې نوښته کې دغه ممړیږي کته واخونو د لسی خبرو د لسی د پاره هم خط کلی وی علاوه صغیرا او کبیرا کښنای دی کلی د خبر دا لسی د ماشل ورګ د جنگونه د کړي نو چې جنگونه د کړي د خطه په وخت کې وای زور در کړي وشته صغیرا کښنای پوری او کبیرا کغټ الى اجله در خپل نیټې پورې هغه نیټې ورسره وای کچ دغه پورز ما پر دغه سړی باندې دی هغه سړی به درته وای چې و در دوغ اندازې پورې هغه مخ بیم در سره ټاکلی وای خو اقرار او املا به څوک چې پرچا حق باندې دی مخ کې متیر کړله چې حق پر باندې هغه به وای چې دوغ نه پور دی یا یې لږ یا یې ډیر د صغیر څخه کښنی د کښنی معنا لږ کبیر خو غټ معنا د مراجع ځنې ډیر دی کنه چې خو صغیر او کبیر کښنی لوی ته ویل کیږي مراجع ځنې لږ و ډیر دی نو نو تاسو مخه پټ کیږئ که صغیر وی که کبیر وی اله اجلی در خپل نیټی پوری چورته ټاکل سوی ده کته نو د جن ویشته فائدہ څنګه د خدا اوس کرا ته وره تا ول چې په دغه نیوشته باندې د قاضی په مخ کې حکم نه سابې چې ځکه شاهدان نه ته دون خطون را وکړه جواد د خطون د دغه خط مر نه سره لیکل هغه شاهدی چې دلته شاهد را وره چې شاهدی ادا ات شاهد ده کې نه لري نو د خط فائدہ څه الله یې فائدہ ده شوی ذالیکم ز دغه کا زالی دغه کار کوم تاسو ته و نه مخاطبین دغه کسان چې د عقد سره کړی دا مؤمنان چې عقد دې په استکی دغه کار علاوه چې ما درته وشه و چې ته څه چل وکه نوښته خامخه وکه دا نوښته کلیج کډیر پرېږدای ما پورته ما ګوره چې دا ډیر پور دی لیکل غواړي دا لږ دی لیکل نه غواړي یا دغه دې وشته چې د کډیر اقصته دا د عدل ډکه اقصد قسط څخه دي قسط عدالت ته ویل کیږي یعنی ډیره عدل ته نږدې ده عدالت په دغه کې دي اقصدو دا ډیره د عدل ډکه ده عند الله په نزد الله پاک د الله په وړاندې دغه کې ډیر عدالت دي دا یو چې عدالت ډیر پکې شته مېږي عدالت څه معنا هغه اندازه د پور ولیکل شي نه ته داسې بره بیا کولی شي چې بره دولس روپۍ وي عقد خبر لاس روپی سو دی گور پر د باندې تجاوز نشه کولای نه دای دیس کولای چې یا اتر روپی برا خدا ا دی سره لیکلې مو دی شایدان خو به ورسته راځي پر دغه عقد باندې تیریر په دې کې هغه عدالت شبر پای کیږي چې نه مدعی حق سوځي کیږي نه مدعی حق سوځي کیږي پر ولا ظلم نه کیږي اقصته اعدل د دعت له دکد عند الله په نزاله واقوم او ده اقوام ده جیر بر پای کون که دلی شهادت شهیدی داره ده غستا خط شهید سر ام کمکی که نکی مثلا وس وس وشل کاله بعد دعوات د سری د زینه وته دی چې هغه ته او برای وس مز وای ما اختر اعلی الا دا غ دی شهادت بر پای کی کنه کدغه خط نو شهید بخول متحیر و اجز و سو و د ډیر وخت خبره د چیرې سوی خط چاته کوم کور کی و شاهد ایم اس پی سی د حقوق تر من تعادل مراعات کی دی خط ایم د شاهد پر کوم کی سو شاهد وس د لاور پر خپل شاهدی بج هغه دی وای چې په ورځ زما د مخ ولي کله هغه توري د بدل سی ویل نه کی و اقوم او دا اقوام دی شبر پای کوم کی دی شهادت شهادت و ادنا او دا ډیر نږدې دی ان وجه خبره ته لا ترتابو چې شک من کیږي نه شک بره د زیانه وز یو پر بل باندې بدګمانی راځي نه راځي پکښې کې ګرځي دا د شک وز نه د مثال په تور د معاملې په جنس کې تاته بره شک واقع کیږي چې ولکه چې په کالدارو دا سودا سي او که په اغوانی سي که په ډالرو هغه شک ته ختم سو خلک کړي چې دوغه نه اغوانی یا دوغه نه پاکستانی روپی یا دوغه نه د پلان ملک ډالر خو هغه په فقط کې الته یې نو چې د رای به وېستل اما دا غره کم په صفت کې شک نه درلویږي چې دغه روپی یا دغه ډالر یا دغه زر دا به نو سره کم خو هغه به معلوم سي او سره ما چې هغه د ملک خبره یا د پلان ملک روپی یا د پلان ملک ډالر دا غره کم به هغه نیټه نه درته ورکیږي چې نږدې وکړي روخه تاریخ لیکل شوی چې تر دغه وخته دا ستا شک په ټولو مساحو کې چې دی په ټولو اطراف کې چې شک تر ختموي نو څه پایدې الله پاک بیان کړی درې د خطه دغه پیدا د شپدی کې د الله تعالی په وړاندې هغه عدالت شقه میږي پرې و ظلم نکړي چې په یو سر بل ذاتو بوسینو بل د شاهد د پاره کومک سو شاهد پر شاهدی باندې شو شاهدی ادا کولای شي خپل ته یادارت ته پروتینو او بل دا وجه ته نجس و چې د شک شوبې څخه خبره وځي په دې خطه باندې الا خو بیا دا خط لازم نه دی بیا یې ملکی ان هغه وخت ته کونه کوو تجارتا تجارت و حاضرا حاضر تدیرونه چې تاسو تر له اداره کاوه ها دغه بینکم په خپل ما بین کې الله و یو د سودای پور نه پکښ در اوس خو د پور خبره را روانه یا پور نه دی دکاندار ته ورځي تاسو سلی در څخه دی د دسه د مثال په تور بین دی ورڅخه یته سلی ورته جای بین دی ځنی اخره نو په دغه وخت کتابت غواړي کنه غواړي الله خو دوار حاضر دی چې حاضر ته ته بده انکار خبره چې د معنا چې سبب ضرورت پیښ دا به خې ډیر نه ډیر ده نو لیکل بار نه غواړي کدا هیڅ خبرې ته متوجه الا خو بیا لیکل نه غواړي څه وخت ان هغه وخت کې تکونه کوو دغه ستاسې عقد و قرارداد تجارتا دا دسې تجارت و حاضرتن چې دا حاضر و معنا دواړه شیان لاس په لاس و تدیرونه چې تاسې پر لرا ګرځوه ها دغه بینکم په خپل منځ کې څنګه پر لرا ګرځوي ته د جخوا پیسې ورلره ورکړې دا خواښې ده چې وکړه پر لرا واوښته دارکه پر لرا وڅرخه ده ولته مدسې دواړه پر لرا څرخه ولا سره لاس په لاس و فليس بيانست عليكم برتاج بني جناح قلنا أن بدي خبرك لا تكتبو تسني يشترك هذا التجارة بيانو قلنا قر سران اللي يستيست باك اللي مين يشتكى وانو مگر بیا توان نوشته می نو کړه د شهیدانو کسان و څنګه سو الا وی و اشهد اذا تبايعتم و اشهد هم شهیدان و درغی اذا غ وقت تبايعتم شت عقد سرکوی چې بیعکم شهیدان و درې دا امر د استحباب د پاره دی د وجوب د پاره نه دی د استحباب د پاره سود وجوب نه سوې خدا روز مره کیږي دا سودا یش دی واځي د زو روز نو د مثال په 15 سودا وي زکم د کور د پاره ضرورت نو پر اړیو به شهیدان درو د کتابت خو خره معافش په دغه غړي کې نو برنه وشته نه غواړي شهیدی الله وایي چې شهیدان و دروي استحبابان پر دغه و درو وسیری ولی په کښنی سودا خدا نه پیشیږي پارځکه ستاسو مسرای رانی وي سرای دی د شپې ټولو ما یو پلاستاسو په 15 لک رانی او بس په خبرو کې خطا یې چې نړیږي دا دونه خرڅ غواړي پلانې تا چې سودا را کړم ماته سودا مو سره وکړ پیسې می درکړې سرای مو واخستې خو دې لاس په لاس وکړ نس وس دلته که شایدار ما او تانه درولی تبر ته بار بل څوک بیا درته راسی ته زوی مرزو د شپته له کسره په پزې پزې سر په روند وی سره وی څه بلای اته بار نو وازه څه شم وکم هغه وی دې چم درشه بار وا ما چې پر تا خرڅ کړی دی نو خو خيار می ځان تک شې شو وی وروره درې ورځې ما د پاره خيار دی په خيار کې شریعت امر دی در درې ورځې د مخه برته ورځې دروازه ورټکه واخه دا وی پیسې جسمانه دی خوښه ز سودا نه کوم هغه یې زمره خو صدا در سره وکړه ته خيار مزن ته نه وټه کی دغه به سوکس پنی چې خيار ته وټه کی کې نه وټه عوام خیال بولی خیال نه دی خيار خيار منه ځان ته اختیار اخلم په درې ورځې کې کبیر ته ما دا سودا ما ټول ما توایس یا زخل ګو خطا ایستم بار را ته ګټس چې دا سره ولا که په سلويش لکه خرسي شته په 55 څنګه رانه و زه در روان سم دروازه در چکو راو بس پیسې ز سره نه کوم ما ته خيار درې ورځې نو تاخه د خيار لا وک ما وکړیا تا وکړه خو جنجال پیشیږي کنه نو هغه دی په دا روز مرب بو یوع کی چې دی پر بینډی پر بانجونې ما اٹکل او په دا غس دی کی مشکل پیشیږي نو الله دا هدایت و فرمای او اشهدو شاهدان و دروي استحباب دی واجب نه دی اذا هغه وخت بایعت مشتی بیع سره کوي سیدی خط نه غواړي کلاس فلاس خط به نه غواړي هغه در معاف مگر شاهد شاهد به مو دروي پر هغه سره رشدي ولیا دغه انکار کی یا هغه انکار کی یا د خيار دعوا کی یا دسی برته پیسې ګر د پر نجرا کړی نو ځانورم غواړم بابا خو هغه زوی پر در کې پنځه پنځه اصله کې مدرسې اپره تا یا پنځه کمی وي دغه به سوک سپنی دا خبر یا زه ما ته سره پر نه دی راخلي کلی هغه دوی خو نه نورم پکشي کی وي خو له د دې کور خو ته خلاص د دې دغه سره دغه مزدنی غواړم هغه خو به نه خو دغه سره می درکین نو هغه بعد کې مسته دغه جنجالات په چاره کې کیږي دا په شاهد کیږي نو حکم خو استحباب به دی پیدا ما در ما در وشول لازم نه ده چې په ار شي کې به ته درې بل حکم چې در ته بیانې ولا یغضار کاتب ولا شهید ولا یغضار ضرر دې نه رسول کیږي کاتب او کاتب ته ولا شهید نه و شاهد ته دو غدوه ته تاوان مرسوی دا سغه مجهول ده کاتبون و شهیدون مفعول مرا میسن فاعله گاند دی گرامر د لاری څخه نو ضرر دی نو رسیج و کاتب ته څنګه کاتب اخته دی او ګرای خشته کړی ده ضرر نو وس دی ګلان پورته کی تور ته جګدله راځه راځه تا دغه نوښته کا خو ته زما لاسو ته وګوره زما کادو ته وګوره کلم چیرې دی مشوانه چیرې ته وس ما بیا زما ولا که شی د لاس کې جمع دماغ کړ وس ګلته زمو توجه یا راځه راځه به خمخه دا یو قسم تکلیف ته چې مجبوره کوي یا باره رقم رقم خبرو ته په او څه دي چې کلی بس تا در لاس نه ده شدي چې دا وبس تا په لاس کې نه ولا اوس خو ګرځه خلک کای پرانه ولاد ته نه مړ هغه نو خو دغه نن رزویم نه چې راشه واسه پیسې را وغړې زما سره ګربه کې سره ولاړ بس خپل کار دې دغه نه په مخه اخستې دي زما کار ته نه بیان نه ګورې نو دا ضرر دي چې په غور نه ده ترکه دا یو طرز دی بل طرز ده دي د سره دای کار نه لري د سره روان څه چې درځه چې در نه وشته بره سره خو نه په بایپاس کې ادرزان چروان سواز سره شو دی دوری درغه ځای بو متلی او درغه شه چې تاسو واسه ورته دی ولازم پیسې پاتې سی بیا سره کرایه ور کرایه مر لره ور کړ ختم نه وشته کی دا خو نه بیا پر د تاوان نه خو بیا سره راضی چرا لاس دی چې کور ته نه نوځي ته هغه د حق زحمن نو کوي هلا وی ته د ضرر او رساده شادي خط کې دی زدک نو خو دغه خو کریا جن پر د تاوان کدا غو دی پر تاوان کړ کدر دغه لیر ځای له چا یې پر تاوان په هوټل کې نو کاتب وای دا زما غټه سو ک تاوان شتا ور سو ګره ضرر دی ور ور سو سو ضرر الا منع کی چوار د واره بیا د کتابت د کار خیال بساتی چې په کار مصروف دی فارغ دی کنه دی خدای نو فارغ مې زیرو بیا ته فارغ وخت دی وای دا غواس فارغ مې راسه فارغ ټیم یې بوز بل دا دی چې به ولې دی پر لارې دی تاوان ورسولې دی یا جې ورځ ورته اې کړه دا سړی ډېر ورو دی مساکه تور ته بوتي مټر د غس کول په لار دی نقطې انصاف وکړي چې واکه زنه وای کېدای شي د پجه مټر 1500 مزدوري کړي وای اوس خدای ما د خپل ولونو خپل سوي زورتونه سواله دغه ضرورونه علاوه مور سوي کاتب کاتب ستاسو لپاره سیدی کتابت کوي الله پاک نور چې ول یکتب بینکم کاتب په سر کې تیر وسو دلته هغه د د لپاره چې کوم حق دی الله مراعات کی چې د ته به سخه خوږي ورکي موږ خل خوږي بل چپلې ور خرجه کې بار یو شیرنی یو شی ورته ونس ولا شهید او مش شاهد زیروي شاهدم دغه دی چې تور تر ازل ته په مسله شاهد سی هغه زه په ګل کې ولاړم زموږ با مونږ دي اشادي د ار ورځنی کې چې مستران ده باندې تاواج او تور ته غدلې بده بده خبره ده پزی پزی وروي چې بس دونه کده کار پتا مالک سو دغه پتا نه دی پر هغه زما کار کړی بیا دغه د خبرو زیرون مور کو یا دا مطلب دی چې شهیدی کې بیا شهیدی په چمن کې د دې در سره بیا نه خود ده به یو ورځ دغه خوا کړی بیا به بلد اخوا هغه مساری په کرایه کې ته د دې سره بوز دغه سی برته خالي لاس راي لکه علاوه دا کار مکو خو تاوان جوړ ورسه نو امه کاتب د ضرر خلاص کیم څوک ام شاهد دی ولا يغضار ضرر نور سوال كيجو كاتبون وكاتبت چه عدد ده كار مراعت نكه يا عدد ده مسرق مراعت نكه ولا شهيد نو شاهد چه عدد ده كار مراعت نكه چه وار ده واره بيايا يا عدد ده مسرق عدا كي بيايا كتحمل تبيا عدا وتحمل خمزدكي تاوان نمور سوا وإن تفعلوا شكه يلسره إلى غره كم چوس چلوس دي برايا ده شاهد بوتي ده كاتب بوتي ده أخوايا ده غسر إلاك دا غسر علی نه دا خود زرار ورس په ځل کې خدای بار ډیر شمانه دی و ان تفعلوا کتس دغه فعل وکي دغه شاهیه د کاتب یو وخت ورزائع کی استری هلاک دی کی فانه فسوق بكم فانه دغه کار دی فسوق دا پس کولی بكم په تسر نو فاسق چې خلکو ته زرار رسې د څه کار اخلي د کار مراعات نو نه کوي فانه دغه فسوق پس کولی پس چې دی خروج در اعتدال دی نو خسر اعتدال دی فشا واړه ور خپل حق واړه د بل مراعات نو نه کوي لکه په نن زمانه کې چې اکثر مش په دغه بلا اخته یو دا پس دی بكم په تسر سره معنا ستس سره پس واکه وس اشنای سوې دی په اخته است واتقوا الله فپایک نو دا ګرد حکومت چې بیان سه خو ارزای بس دستور دا غوي چې رب العزت خپل احکام بیان کی یو قرارداد چې حکومت به تطبیقی بل د انسان په ځراغه باطنی او خي ورننه باسي چې مراعت وای کی حکومت چې کني د جمرات پرته لازم دي وتق الله وتق تس وبرجي الله هذا الله سپ اجرا کې د دوه احکام چې دا ذکر سو خدای اج کریمه به خدای ډیرو احکام متحمل زی ما پر دا څنګه ورسره عالم شاده په نس دلالت پر کی په توري او ترجمه کې دلالت پر کی ما تست احکام بیان چې مجتهدین ځنی مستنبط یغه بارا خورا ډیر جنو ويعلمكم الله ويعلم شوونه درکې کوم تست الله الله پاک الله او تست شوونه درکې دا تعلیمات دا الله د طرف څخه دي دا داس د یو ملک کا د یو ججو د یو بل سړي هدایت نه جاله دا زما هدایت دا د قران دی ويعلم شوونه کې کوم تست الله الله کترانا لا پاک بنا عوز بلا نعوز بلا کپا یو جاکی قطا و تری و سنوش بگتا نی بکشه ده برا توی جدا کار وکی والله بکل شیئن حلیم والله الا عز و جل بکل شیئن پا هر شسر علیم خبردار دیستا گتا و تاوان گرد رب العزت مالمیجه او رب العزت خلقو پا تاوان خبره نکی چی ده دی بخام خیاد دنیا گتا پکشی یه با داخرت ورتکیه نو داغ احکام شده الا عز و جل داغ جمله پا دا پای کرواد شو وجه چی ده هدایات چا ده طرف سسو ده الله ده طرف او الله پا ارسا علیم دی خطاوی نست پکشی که سمانان و اجرا که مش وحد سوولو داغ غط آیات پا قرآن کریم که او چی در جه بالا غط آیات نو نجوریج مسئله هم که دای سیسی پا زین کس ولی او داغ خط چی دی مال دا لکل ضروری سول لکل ضروری نجی مستحب دی ده ار عقد ده پارا چی دی مگر پا اغا صورت که کاسره لرو و چطو برا مجبوره لغا با اخلی خط بلی که او خط خبر ثابت ولی سی نیست ثابت ولی شاهد غواری شو خط نلیکل دا چنه دی ولیکیم نه گناکار شو که دی لیکی دا شاهد دست خطونه پر خط غواری که نه غواری دست خطونه ضروری نگی خو بیا هم اغا مستحب دیش پر بیاکه چه دا شاهد پیاد چه آغا دیز ما دست خط پردی دا غا خط ما پا مخ کلی کل سوی دی دا شاهد که مسئله یه روه نیا پا خط پیاد دل نیا بل اغا شاهدی بیا حرام ده پا شهادو تو زور که رازی پا کبائی رو گناوی که ده که دایس پا خبر پوست واس شاهدی چه سره ادا که یه دوش یعنو که یه وار یا بدایی تیش دو سودا سره کړد زنوم حالت حاضر بره ماته دواړه راز بره ګوره ما پر د باندې د شی خرج کی پیسې دوغه د مثال په تور پر د باندې زما باندې دي دغه پیسې بره بیا راکی او د پلانې تاریخ پر اقرار دی راته وکی ام زه سبا شی جادا کوم رسنه تا ماته اقرار نه وکی یا دا چې ته اقرار نه کړې زه د ناستم د سیس مسله می ولید نه تا راته ویل چې را باندې شاید څه نه دی ویل چې را باندې شاید څه زه ناستم زما د مخ مسوده وکړ سبا چې جنجال پیښ شو ام زه شاید ادا کولای سم نو هغه اول شاید پر اقرار د په غوږ یې باورېدل مخ په عقد کې زه نه يم سوې ما زما د مخ بیان وکي دا بل شاید پر چا ولاړ دا پر مشاهده ولاړ چې زما د مخ نو په شاید کې دوه خبرې ضروري سوې یا کم یا اورېدل یا پستر ګونېدل نو بداد نزده که چه نکات رل کیجی و اینجدی تا چه شایدان ور استه وی داغ نسی کیجی چه التا بلش از راجع که پلانه وکیل دی دیر اسفه اشدو بلا شایدیم دا خبر داده نسی کیجی شایدی داغ رکم کیجی دی بید اینجی لید خلیت سخه اوری برا شایدی ادا کولیسی او دا وکالت پارا شایدت کل پارز واجب بچه دیگی نو چې د دروغ شایعه ده کې د دې پر ځای دغه ورته اچبا با شایدان مړه ول دغه څه زدر تړه شایدان خود نکاح غه پرز نکاح خود غه د پدای مجلس کې تړه کیږي درته خو دې ډیر سلوش ته پر شایدان است هغه خو وکالت دی خلک سره ګټ کې برای لا نکاح الا بحضور الشهیدین هغه حدیث فروغ وکالت تطبیق شبا با پر وکالت شایدان نه لازم هغه خود شیز خو وکیل درول دي وکالت خو خبره بسې کیږي پر ګوې چې وکیل خلاص خبره خلاص او بل دا شزه وس خبره سو چې دا وره را له شو رجو غش و خوره سو ولې تکار ود وس پر وس شزه سپشتنه کیږي پر دغه وخت خو شزه په ګولې ولې ولا کتر توي چې نه کوم دا سړی ولې خو دا پر ضرور بخره نو که تک مشوره کې واقعي شې دان پر درې اساسي سره خبر لانی کړ و انجلې توي چې زه ما وکیل کې کې نه وکیل کې الته نه کې وکالت دا چې ګوډي و خوره سو شیرجان و وسه سو مټران چې ډکې ته وس شې ته سړی وراسه دا خو مازی ولم روی یوا ځا د خلکو پر چمن غول دنګې ده یا مازی د غبازی او چل بازی ده چې زه خود غو نه اچات کارم خپل پر سر زه کار نه ګورم د انجلی سره پښتنه کوم نو خو ار سړی وي چې د انجلی سره هغه پښتنه وکړي چې انجلی انکارم کولای شي هغه هغه وخت کولای شي چې په سر مټران نه ډکه د خدای مخلوق نه راغلي بره دا ولې چې بابا دا سړی زنه کوم وس خو کدا سړی غل دی کدا شرمش دی کدا ورون دی کدا ګړ دی خدا خورکی مجبور ده باره بوای وای زن وسنګ بابا په دغه خلکو کې و شرم و نو اصلي خبره کومه یاسه شایدی چې ادا کیږي یا چې په خپل ځنډي اقرار درته وکي یا په خپل هغه عقد چې د لور او پلار سره ګډ دا ورته بابا ماته وکیل کړه د ته ژغن کې دی ځنوار بره وای زه شایدی چې دی وکیل او یا دا درته وای چې ورسره ما پر اقرار شاهد سه او دغه چې د خونې څنور شي زناری ورته راوي دی بیره چې په مجلس کې شایعه ده کې دا غلطه ده نا ده شهادت الزور بلل کیجنو نو په شاهد کې بل عدالت شرطي عدالت دا منه په پیسق ودی نه اخته پیسق جره خریل پیسق دی دا فاسق دی په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جره خریل به د ثوادری یو ورځ یې نه خریل نور ګرد کلین شپ دی ورته وایره دا کلین شپ در ته درولې پاشه ته بلا شاهد ده کې وزدي شاهد ته قبلې نو دا خو نه قبلېش دا رقم په شاهدی کې دا شابه مراعات واخر دعوانا الحمد لله.